نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد نتوى شكرا زانغو ذاتي kwa imamu aliyetukaribisha hapa katika msikiti huu. Kwa kweli tunashukuru sana kwa makaribisho yake yote na taadhima zake zote alizotupa pamoja na mtihani uliotokea sasa hivi wa kuzimwa taa. Ilikuwa nimepanga au tumepanga mada ya ilmu leo hii tuzungumzie mada ya ilmu kwa urefu sana. Na ni mada ambayo ni muhimu watu wafahamishwe utukufu wa ilmu na fadhila za ilmu hii ya kisheria. Lakini kutokana na mtihani huu uliotokea sasa hivi tutafupisha maudhui haya kwa urefu zaidi ili kutoa nafasi kwa maswali. Kutokana na mtihani huu wa taa kuzimika tutafupisha maudhui haya na kutoa nafasi kubwa zaidi kwa maswali, kwani leo ni siku yetu ya tatu ya kutoa mihadhara hapa Moshi na ni siku yetu ya mwisho insha Allah ya kutoa muhadhara hapa kwa kipindi hiki. Kwa hiyo tuanzia kwanza swala letu muhimu, swala letu kubwa ambalo ndilo lililotuleta katika mji huu wa Moshi ni kueneza manhaj iliyo sahihi, manhaj ya salafi saleh, mfumo wa watu wema waliopita. Wajib wa kufuata mfumo huu wa watu wema waliopita, kwani watu wema hao waliopita ndio walioifahamu Qur'an, ndio waliofahamu sunna na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa matamshi yake na maana yake, ufahamu ulio sahihi, ndio ambao wamefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam mafunzo ya Qur'an na mafunzo ya hadithi zake Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maana iliyo sahihi. Ndio maswahaba ambao ndio salafu saleh, ndio waloujua Uislamu, Uislamu sahihi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemteremshia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kila mmoja wetu anawajibika kufuata mfumo huu wa watu wema waliopita, ndio Uislamu wake utakapokuwa sahihi, ndio Uislamu wake utakapokuwa safi, kwa sababu ni Uislamu ambao hauna madoa, ni Uislamu ambao hauna uchafu, Uislamu huo ambao wamekuja nao salafu saleh maswahaba ridwanullahi ta'ala alaihim. Yakulu Allahu subhanahu wa ta'ala fi surati Tauba aya ya 100. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika sura At-Tauba aya ya 100, was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uuhum bi-ihsan radiyallahu 'anhum wa radu 'anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawzul 'azim. Aya hii ni moja katika aya na dalili nzito za kuonyesha wajibu wa kufuata mfumo huu wa salafu saleh, watu wema waliopita. Tafsiri ya aya hii ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema was-sabiquna al-awwalun, na wale wa kwanza waliotangulia, minal muhajirin wal ansar, ambao ni muhajirin na ansar, wale masahaba waliotoka na mtume sallallahu alaihi wasallam Maka kuhamia Madina na wale masahaba ambao mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakuta pale Madina ambao ni Ansar. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema na wale waliotangulia wa kwanza ambao ni Muhajirin na Ansar, walladhina tabauhum biihsan, na ambao wamewafuatia hao kwa wema, radhiyallahu anhum, Mwenyezi Mungu amewapa radhi zake, waradhu anhu, na wao wamemridhia Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amewapa radhi zake hao Muhajirun na Ansar na wenye kuwafuatia hao kwa wema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa radhi zake na wao wameridhia, wameridhia aliyowaandalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waradhu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaandalia hao pepo ambazo hupita mbele yake mito, khalidina fiha abada, hali ya kuwa ni wenye kukaa milele humo peponi, milele wanakaa milele humo peponi. Kina nani? Almuhajirun wal ansar walladhina tabauhum biihsan, na wale waliowafuatia hao kwa wema. Dhalika alfawzul adhim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakamilisha aya hii na kusema huko ndiko kufuzu kukubwa, huko ndiko kufuzu kukubwa kuwafuatia wale Muhajirin na Ansar katika manhaji yao, katika ufahamu wao. Kwa hiyo katika aya hii, wajhu dalala min al-aya, ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewasifu wanaowafuata maswahaba kwa wema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema walladhina tabauhum biihsan, ni kwamba amewasifu wanaowafuata maswahaba kwa wema, amewasifu na amewapa radhi zake na atawaingiza peponi na kudumu humo peponi. Hii ni moja katika aya ambazo zinatuamrisha kufuata manhaji ya salafu saleh. Nini manhaji ya salafu saleh? Ufahamu, ufahamu wa Qur'ani na Sunna kutokana na ufahamu huo wa watu wema waliopita. Kuifahamu Qur'ani, kitabu cha Mwenyezi Mungu, na Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kulingana na kufuatia ufahamu wa watu wema waliopita ambao ni hao Muhajirin na Ansar, masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim. Si kuifahamu Qur'an na Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa akili zetu, si kuifahamu Qur'an na Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hawaza nafsi zetu, bali ni kuifahamu Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa watu wema waliopita. Hii ndiyo manhaj, huu ndiyo muongozo ulio sahihi, huu ndiyo mfumo wa haki, kufahamu Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kulingana na ufahamu wa watu wema waliopita ambao ni maswahaba. Dalili nyingine inayoonyesha wajibu wa kufuata manhaji hii ya maswahaba, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika aya ya 119, anasema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin, enyi mlioamini mcheni Mwenyezi Mungu na muwe pamoja na wenye kusema kweli. Ittaqullaha, mcheni Mwenyezi Mungu, wa kunu ma'as-sadiqin, na muwe pamoja na wenye kusema kweli. Mani sadiqun, ni kina nani waliosema kweli hapa? As-sahaba, maswahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Ibn al-Qayyim rahimahullah anasema fas-sahabatu a'immatu sadiqin, masahaba ndiyo viongozi wa wenye kusema kweli. Wa kullu sadiqin fahuwa ya'tammu bisidqihim, kila mwenye kusema kweli basi anafuata ukweli wa maswahaba. Kwa hiyo tunaambiwa tumche Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuamrisha tuwe na takwa, tuwe na uchaji Mungu, tuwe na uchaji Mungu, tumche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na tuwafuate na tuwe pamoja na maswahaba wenye kusema kweli ambao ni maswahaba. Hii ni dalili ya pili ya kuonyesha wajibu wa kufuata muongozo na mfumo huu na ufahamu wa salafu saleh, watu wema waliopita. Aya nyingine, aya ya Ali Imran, aya ya Ali Imran aya 110, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bilma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii yukhatibu sahaba, anazungumza na masahaba na kuambia kwamba nyinyi mmekuwa nyinyi khaira umma, ni bora wa umma, nyinyi ni bora umati zote zilizopita. Kwa nini? Ta'muruna bil ma'ruf, mnaamrisha mema, watanhauna anil munkar, na mnakataza maovu, munkar, mnakataza munkar, watu'minuna billah, na mnamwamini Mwenyezi Mungu. Katika aya hii, pamoja na kwamba ni amma, aya inamwenea kila mwenye kuamrisha mema na kukataza maovu, kila mwenye kuamrisha mema na kukataza maovu, aya hii inamwenea. Lakini ni kina nani walioambiwa kwanza kwa aya hii? Ni maswahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, ndio ambao khatabahumullahu subhanahu wa ta'ala biqaulihi kuntum khaira ummatin ukhrijat lilnas ta'muruna bilma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kwa hiyo katika aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewashuhudilia maswahaba kwamba wao ni bora wa ummati zote uliotolewa kwa watu, kwamba wanaamrisha mema na kukataza maovu na wanamuamini Mwenyezi Mungu. Shahadatun min Allah, shahada hii kutokana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawashuhudilia maswahaba kwamba wao wanaamrisha mema na kukataza maovu na kwamba wanamuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aya nyingine na dalili nyingine ya kuonyesha wajibu wa kufuata mfumo huu wa salafi salih, maswahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya ya suratul Nisa aya ya 115, Mwenyezi Mungu anasema wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii anasema anayemuasi mtume, wa man yushaqiqir rasula, na anayemuasi mtume min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kumbainikia uongofu, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, na akafuata isiyo kuwa manhaji ya waumin, akafuata isiyo kuwa njia ya waumin. Almu'minun, wenye kukusudiwa hapa ni maswahaba. Mtu akafuata njia nyingine isiyo kuwa njia ya maswahaba, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza huko huko alikoelekea, wa nuslihi jahannam, na tutamuingiza katika moto, wa sa'at masira, moto wa jahannam, wa sa'at masira, na jahannam ni mbaya marejeo yake. Katika aya hii ya wazi wazi inayosema kwamba mtu anayemuasi mtume baada ya kumbainikia uongofu, halafu akafuata manhaji nyingine isiyokuwa manhaji ya maswahaba, kafuata manhaji nyingine isiyokuwa manhaji hii ya maswahaba, ufahamu huu wa maswahaba ambao walioifahamu Qur'an na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam na sheria nzima ya Uislamu, kama mtu kafuata manhaji nyingine, basi Mwenyezi Mungu anatoa makamio makali sana na adhabu kubwa mno na adhabu nzito kwa ambaye atafuata manhaji nyingine isiyokuwa manhaji hii ya maswahaba. Na Mwenyezi Mungu kutoa makamio hayo na kusema waziwazi kwamba tutamuelekeza huko huko alikoelekea na tutamtia katika jahannam, na jahannam ni mbaya marejeo yake. Aya inaonyesha waziwazi kufuata manhaji hii ya maswahaba, kwamba kufahamu Qur'an na suna za mtume sallallahu alaihi wasallam kufuatia ufahamu wa maswahaba ridwanullahi ta'ala alaihim. Kwa hiyo aya inaonyesha wajibu wa kuwafuata maswahaba, na kwamba kukhalif manhaji hii ya salafi salih maswahaba dhalala, ni upotevu. Kama mtu anakhalif manhaji hii ya maswahaba, basi anakuwa ni katika dhalala, katika upotevu. Hii ni aya nyingine inaonyesha waziwazi wajibu wa kufuata manhaji hii ya salafu salih maswahaba ridwanullahi ta'ala alaihim. Mtume sallallahu alaihi wasallam akielezea wajibu wa kufuata maswahaba, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u qaumun tasbiqu shahadatu ahadihim yamina wa yaminuhu shahadatahu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii anasema bora ya watu ni karne yangu. Mtume anasema bora ya watu wote ni karne yangu, watu walioko katika karne yangu ambao ni maswahaba ridwanullahi ta'ala alaihim. Khairun nasi qarni, bora ya watu ni karne yangu. thumma alladhina yalunahum, kisha ni wale wanaowafuatia hao ambao ni tabi'un, waliowaona masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Thumma alladhina yalunahum, kisha ni wanaowafuatia hao ambao ni atba'u tabi'in, wale waliowaona at-tabi'in. Hao ndio karne ya tatu, ndio karne tatu bora, ambapo kuna riwaya nyingine inayosema kwamba karne ya nne pia ni katika khairul qurun. Lakini twende katika hadithi hii, Mtume anaposema khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, bora ya watu ni karne yangu, watu waliokuwa katika karne yangu ni watu bora zaidi ambao ni masahaba. Thumma alladhina yalunahum, kisha waliowafuatia hao. Thumma alladhina yalunahum, kisha waliowafuatia hao wengine. Hizi ni karne tatu bora ambazo tunaambiwa tufuate muongozo wao, tufuate ufahamu wao. Tusifahamu Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa akili zetu, tusifahamu Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hawa za nafsi zetu, la, bali tufuate, tufahamu Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kulingana na ufahamu wa salafi salih, masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, na tabi'in, waliowaona masahaba, na atba'u tabi'in, na waliowaona tabi'in. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu anasema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewatunuku hawa masahaba akili kubwa mno kuliko watu wengine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewatunuku masahaba akili kubwa zaidi na ufahamu mkubwa zaidi kuliko watu wengine watakaokuja baada ya hao. Kwa hiyo, kwa nini tusifuate ufahamu huu wa hawa masahaba waliosifiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya mbalimbali? Kwa nini tusifuate ufahamu huu wa masahaba as-salafu salih waliosifiwa na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam mbalimbali? Kwa hiyo tunawajibika kufuata ufahamu huu wa masahaba. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema, inna Allaha nadhara fi qulubi al-ibadi fawajada qalba Muhammadin khayra qulubi al-ibadi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliangalia katika nyoyo za watu wote, akaona moyo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bora kuliko nyoyo za watu wote. Inna Allaha nadhara fi qulubi al-ibad fawajada qalba Muhammadin khayra qulubi al-ibad. Mwenyezi Mungu aliangalia katika nyoyo za watu, akaona kwamba moyo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bora kuliko nyoyo za watu wote. Fakhtarahu li nafsihi fastafahu li nafsihi wabta'athahu li risalatihi. Ibn Mas'ud anasema Mtume Muhammad Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamkhitari kwa nafsi yake na akampa utume wake baada ya kuona kwamba moyo wake ni bora zaidi kuliko nyoyo zote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamkhitari kwa nafsi yake na akampa ujumbe wake, akamfanya kwamba ni mtume. Thumma nadhara fi qulubi al-ibadi ba'da qalbi Muhammadin fawajada quluba ashabihi khayra qulubi al-ibad faja'alahum wuzara'a nabiyyi. Baada ya kufa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaangalia katika nyoyo za watu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaangalia katika nyoyo za waja, akaona nyoyo za masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bora kuliko nyoyo za watu wote. Kwa hiyo faja'alahum wuzara'a nabiyyi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawafanya masahaba ni mawaziri wa mtume wake. Yuqatiluna lidini yuqatiluna ala dini, wanapigana jihadi kwa ajili ya dini yake. Fama ra'ahu almuslimuna hasana fahuwa inda Allahi hasana wama ra'ahu sayi'a fahuwa inda Allahi sayi'a. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anamalizia hadithi hii na kusema, jambo ambalo masahaba wameliona ni zuri, basi jambo hilo kwa Mwenyezi Mungu ni zuri, na jambo ambalo masahaba salafu saleh wameliona kwamba ni baya, basi jambo hilo kwa Mwenyezi Mungu ni baya. Hii ni kuonyesha kwamba ufahamu wa masahaba umefanywa tazkia na kufanywa ta'dil min Allah Subhanahu wa Ta'ala, kutokana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewasifu masahaba katika aya nyingi katika Qur'an, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashiddaa 'ala al-kuffar ruhamaa bainahum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii anawasifu masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, Muhammadur Rasulullah walladhina maahu, na wale walio pamoja naye, ashiddau ala alkuffar, ni wakali kwa makafiri, ruhamau bainahum, ni wenye kuoneana huruma baina yao. Huyu katika aya hii na nyinginezo nyingi tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawasifu maswahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Kwa hiyo tunawajibika sote Waislamu, sisi wa hapa Moshi na vitongoji vyake, na sisi wa Tanzania nzima, bali wa ulimwengu mzima, tunawajibika kufuata ufahamu huu wa maswahaba, kufahamu Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kulingana na ufahamu huu wa maswahaba ridwanullahi ta'ala alaihim. Hii ndiyo manhaj ya salafi saleh, hii ndiyo manhaj ambayo kila mmoja wetu anatakiwa awe nayo katika moyo wake, aithibitishe katika moyo wake, aimakinishe katika moyo wake, asibabaishwe na manahij nyingine batila, asibabaishwe na ufahamu mwingine wowote utakao ifahamu Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam bila ya ufahamu wa maswahaba ridwanullahi ta'ala alaihim. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiamrisha watu wawe katika manhaji hii ya maswahaba, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii ya iftiraq, hadithi ya Abi Huraira ambayo ina riwaya nyingi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema iftaraqatil yahudu ala 71 firqa, mayahudi wamefarikiana na kutofautiana kwa vikundi 71. Waftarakat an-nasara ala 72 firqa, na manasara nao wamefarikiana na kukhtalifiana kwa vikundi 72. Wasataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa, na umma huu utafarikiana na kukhtalifiana kwa vikundi 73. Kulluha fi an-nar, vikundi vyote hivyo vitakuwa motoni, illa wahida, isipokuwa kikundi kimoja, wa hiya aljamaa. Qalu man hiya ya rasulullah, ni kikundi gani hicho kitachookoka na moto ya rasulullah? Qala aljamaa, ni jamaa, ni kikundi kimoja tu ambacho ni jamaa. Wa fi riwaya ma ana alayhi alyawma wa ashabi, ni kikundi ambacho kitakuwa katika manhaj niliyokuwa nayo mimi hii leo na maswahaba wangu. Hiki ndiko kikundi ambacho kitaokoka na moto, aljamaa ma ana alayhi alyawma wa ashabi, ni kikundi ambacho kitakuwa juu ya manhaj niliyokuwa nayo mimi hii leo na maswahaba wangu. Hiki ndiyo firqatun najia wa taifatun mansura, ndicho kikundi ambacho kitaokoka na moto, ndicho kikundi ambacho kitanusuriwa. Ibnul Qayyim rahimahullah alivyoelezea hadithi hii anasema ummati huu utafarikiana baada Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wasatakunu liftiraq ala 73 firqa kulluha fi an-nar raghma intisabiha ila al-islam. Anasema umma huu utafarikiana baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na itakuwa kufarikiana kwao kwa vikundi 72, 73. Vyote hivyo vitakuwa motoni, pamoja na kwamba vinanasibiana na Uislamu, vinajinasibisha na Uislamu, lakini vyote vitakuwa motoni. Moto umeumbiwa makafiri, lakini na wale Waislamu ambao hawatafuata manhaji hii ya maswahaba, manhaji hii ya salafu saleh, kulluha fi an-nar. Hadithi inaonyesha waziwazi kwamba vikundi vyote ambavyo vitakuwa nje ya manhaji hii ya salafu saleh, vikundi hivi vyote vitakuwa motoni, illa wahida, ila kikundi kimoja ambacho kitafuata manhaji hii ya salafu saleh, manhaji ya maswahaba ridwanullahi ta'ala alaihim. Kwa hiyo Waislamu tunawajibika kuhimizana na kuhadharishana na moto, kuhadharishana na moto huu ambao utaandaliwa kwa vikundi ambavyo vitakuwa nje ya manhaji hii ya salafu saleh. Ni wajibu wetu kutahadharishana, ni wajibu wetu kuwatahadharisha Waislamu kuwa katika vikundi hivyo 72 vitakavyoingia katika moto, bali wawe katika kikundi hiki aljamaa alfirqatu najia wa taifatu almansura wa sawadu alazam. Kikundi hiki pekee ndicho ambacho kitaokoka na moto na kitaingia peponi. Kwa nini? Kwa vile kinafuata Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kulingana na kufuatia ufahamu wa salafu saleh, maswahaba ridwanullahi ta'ala alaihim, wa tabi'in wa atba'i tabi'in, na waliowafuatia hao tabi'in. Hii ndio manhaji ya haki, Hii ndiyo manhaji ya kweli, hii ndiyo manhaji sahihi ya Uislamu, na huu ndiyo Uislamu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtuma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuleta Uislamu huu, Uislamu ulio safi, Uislamu ambao hauna madoa, Uislamu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyousemea kwamba wa man yabtaghi ghaira al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Fadhali. Waman yabtaghi ghaira al-islam dinan, mwenye kutaka dini nyingine isiyo kwa Uislamu, mwenye kutaka dini nyingine isiyo kwa Uislamu, waman yabtaghi ghaira al-islam dinan falan yuqbala minhu, haitakubaliwa dini hiyo nyingine, wa huwa fil akhirati minal khasirin, na yeye atakuwa katika akhira ni katika wenye kupata hasara. Kwa hiyo ni Uislamu upi huu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anauelezea na kuuhimiza watu waufuate? Uislamu huu ni Uislamu safi ambao amekuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim. Si Uislamu huu wa sasa, Uislamu wa kutukanana, Uislamu wa kufarikiana, Uislamu wa kutusiana. Si Uislamu huu. Uislamu wa sasa ni Uislamu ambao una uchafu ndani yake. Ni Uislamu ambao una madoa ndani yake. Uislamu safi ni Uislamu ambao amekuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim. Kwa hiyo, kama nilivyosema, mada ya leo ilikuwa ni kuzungumzia ilmu, kwa sababu ilmu ni msingi katika misingi ya da'wa tusalafia, da'wa hii ya salafu salih. Moja katika usuli da'wa tusalafia al-ilmu, ni watu kuwa na ilmu, watu kutafuta ilmu. Kama inavyojulikana kwamba kila Muislamu anawajibika kutafuta ilmu, kuwa ni talibul ilmi, anatafuta elimu ya kisheria. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, kutafuta ilmu ni lazima kwa kila Muislamu, sawa iwe ni Muislamu mwanamme au Muislamu mwanamke. Kutafuta ilmu ni lazima, ni wajib, ni wajib aini, kama ilivyo wajib swala ya Isha, kama ilivyo wajib na fardhi swala ya magharibi tuliyoisali, pia ni wajib kila mmoja wetu awe na ilmu hii ya kisheria. Kila mmoja wetu anawajibika kutafuta ilmu, kwani ilmu ni ibada kama ibada nyingine za sala na saumu na zaka na haji na ibada nyingine. Kwa hiyo kutafuta ilmu pia ni wajib na ni ibada. Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal, Imamu Sunnati al-Mubajjal, anasema an-nasu ahwaju ilayhim min al-ilmi, watu wanahitajia zaidi ilmu. An-nasu ahwaju ilayhim al-ilmu, kitu ambacho watu wanakihitajia zaidi ni ilmu. Min at-ta'ami wash-sharab, kuliko chakula na kinywaji. Li'anna at-ta'ama, kwa sababu chakula yahitaji ilayhi al-insanu marratan au marrataini fil yawm, chakula au kinywaji ni kitu ambacho mtu anakihitajia kwa siku mara moja au mara mbili. Amma al-ilmu fayuhtaju ilayhi fi kulli waqtin, ama ilmu watu wanahitajia ilmu katika kila wakati. Maneno ya Imamu Ahmad ibn Hanbal yanaelewesha kwamba ilmu ni muhimu zaidi kuitafuta, na kwamba watu wanahitajika kutafuta ilmu zaidi kuliko kutafuta chakula, kwani chakula mtu anakihitajia kwa siku mara moja au mara mbili, ama ilmu mtu anahitajia katika kila wakati. Katika kila wakati mtu anahitajia ilmu. Kwa hiyo watu lazima watafute ilmu, watu wanawajibika kutafuta ilmu. Man arada dunya fa alayhi bil ilm wa man arada al akhirah fa alayhi bil ilm, anayetaka dunia anawajibika kutafuta ilmu, na anayetaka akhirah anawajibika kutafuta ilmu. Ad-da'watu salafia, da'wa hii ya kisalaf inalazimisha na kuhimiza watu watafute ilmu. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittabani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia mtume wake, kul hadhihi sabili, sema waambie umati wako, hii ndiyo njia yangu, ad'u ila Allahi ala basira, nalingania kwa Mwenyezi Mungu juu ya ilmu, nalingania kwa Mwenyezi Mungu juu ya ilmu. Kwa hiyo da'wa ad-da'wa wal-ibada la budda min al-ilmi. Hapana budi mtu atafute ilmu, sawa katika kufanya ibada au kufanya da'wa. Huwezi ukafanya da'wa biljahli, wala huwezi ukamwabudu Mwenyezi Mungu biljahli. Huwezi ukamwabudu Mwenyezi Mungu na huku mjinga. Huwezi ukaswali na hujui sala. Huwezi ukafunga, hujui masharti ya kufunga, hujui nguzo za kufunga, hujui masharti ya kufunga, hujui mubtilati siyam, mambo ambayo yanachangua saumu hujui. Kwa hiyo ni wajibu kufanya ibada ala ilmin pamoja na ujuzi kamili. Yakulu ahadu shuara, anasema mmoja wa washairi, anasema kwamba mtu anayemwabudu Mwenyezi Mungu jahlan, mtu anayemwabudu Mwenyezi Mungu kwa ujinga, basi ibada zake hazikubaliwi. Wa man yakud bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Mtu ambaye anamwabudu Mwenyezi Mungu bighairi ilmin, fasi na ilmu yoyote, anaswali biduni ilmin, anaswali huko ajui, anainama tu, watu anainama na yeye anainama, watu anarukuu na yeye anarukuu, watu wanasujudu na yeye anasujudu, hajui watu wanasema nini katika sujudu, hajui tasbihati rukuu wala tasbihati sujud. Wa man yakun bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amali zake na ibada zake ni zenye kurudishwa, hazikubaliwi. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, watukufu Waislamu, hapana budi juu yetu kutafuta ilmu. Popote ilipo tunawajibika kutafuta ilmu, sawa ni humu nchini mwetu au humu mjini mwetu au nchini wetu au nje ya nchi, lazima tutafute elimu. Tusikae tukazubaa tukafanya ibada biduni ilmi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haikubali ibada hiyo. Wala yu'dharu al-jahilu bijahlihi fil ibada. Wallahu aalam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi akampa udhuru jahil anafanya ibada biduni ilmin, wala yahtamu bil ilmi, wala hashughuliki ilmu, anasali anafunga wala hashughuliki ilmu, na kudai kwamba anafanya ibada tu mpaka afe. La budda min talabil ilmi, hapana budi kutafuta ilmu, kwani kutafuta ilmu ni ibada kama ibada nyingine. Kila unapokwenda kutafuta ilmu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuandikia thawabu. Na mudhakira huu mzima ulikuwa uzungumzie ilmu, ulikuwa uzungumzie sharafu la ilmi, utukufu wa ilmu na utukufu wa maulama, utukufu wa ilmu na utukufu wa maulama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiwasifu maulama anasema innama yakhsha Allah min ibadihi alulama, innama yakhsha Allah min ibadihi alulama. Hakika hakuna vingine wanaomuogopa Mwenyezi Mungu kwa hakika ni wale ulama wenye ilmu, ndio wanaomuogopa Mwenyezi Mungu wa kweli. Ama majahil hawawezi wakamuogopa Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Kwa vile ni majahil, hawana ilmu ya khashya, ilmu ya kumuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aya nyingi katika Qur'an zinahimiza kutafuta ilmu. Aya nyingi katika Qur'an zinahimiza na kuonyesha sharaf ya ilmu, utukufu wa ilmu na utukufu wa maulama. Wakadhalika la ahadith an-nabawiyya sahiha, hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilizo sahihi zinaamrisha na kuhimiza Waislamu watafute ilmu popote ilipo. Wasizubae Waislamu wakakaa na ujinga wakafanya ibada pamoja na ujinga, bali wanatakiwa watafute ilmu popote ilipo. Ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahilu. Ta'allam, jifundishe. Falaysa al-mar'u yuladu 'alima, hakuwa mtu anazaliwa huku ni alim, ni mjuzi. Falaysa al-mar'u yuladu 'aliman, mshairi anasema ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'alima, jifundishe, kwani mtu hakuzaliwa hali ya kuwa ni alim, ni mwana wa chuoni. Hakuzaliwa mtu ni mwana wa chuoni. Falaysa akhu ilmin kaman huwa jahili, wala jahil, alim si kama mjinga. Mtu alim si sawa sawa na mjinga. Kul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun, hivi sema, hivi wanalingana sawa, wanalingana sawa watu wanaojua na watu ambao hawajui? Si sawa. Lazima alim ni bora kuliko jahil. Sali, mshairi mmoja anasema sali in jahilti nasa anna wa anhumu falaysa sawaan alimun wa jahulu. Waulize watu wewe kama huwajui watu. Sali in jahilti nas, waulize kama huwajui watu. Kama hujui watu waulize. Sali in jahilti nasa anna wa anhumu, waulizie kuhusu sisi na wao. falaisa sawaan alimun wa jahulu, si sawa mtu alim mwana wa chuoni na mtu mjinga, si sawa. Kwa hiyo tunawajibika kutafuta ilmu, pamoja na kwamba dawati salafia inahimiza watu watafute ilmu. Kwa hiyo kila mmoja wetu anawajibika kutafuta ilmu ili aendeshe maisha yake, ili afanye ibada zake. Ibada hizi sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mabniyatun ala alilmi, alibada kulluha mabniyatun ala alilmi, ibada zote zinajengwa juu ya ilmu. Ni lazima tusome ndio tumwabudu Mwenyezi Mungu kwa uhakika, ni lazima tusome ndipo tumjue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mshairi mmoja anasema, ta'allam mastata'ta takun amira wala taku jahilan tabqa asira. Ta'allam mastata'ta takun amira, jifundishe, soma vyovyote unavyoweza, wewe utakuwa ni amir, utakuwa ni kiongozi. Wala taku jahilan tabqa asira, wala usiwe ni jahil ukabaki kwamba ni mwenye kutekwa. Wala taku jahilan fatabqa asira, wala usiwe ni jahil ukabaki kwamba ni mwenye kutekwa. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kama nilivyosema kwamba muhadhara wa leo tutaufupisha kutokana na hali ilivyo na kutokana na mwangaza mdogo, na macho yangu kwa bahati mbaya yameanza kufifia, sijui pengine uzee labda unanijia. Kwa hiyo nitafupisha muhadhara huu, na hivi nilivyosema inatosha, na kutoa nafasi kubwa kwa maswali kwa wale watu ambao hawajahudhuria muhadhara uliopita wa jana au wajuzi, na pamoja na waliohudhuria natoa nafasi hii kubwa zaidi kuwachia nafasi, kwa sababu leo ndio muhadhara wetu wa mwisho tutakaotoa hapa Moshi, tukielekea huko Dar es Salaam inshallah kwa da'wa hii, da'watu salafia. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Na kwanza naanza maswali mawili ambayo niliulizwa kwa siri, niliulizwa nje ya msikiti kabla sijaingia hapa msikitini. Swali la kwanza nililoulizwa ni kwamba katika muhadhara wa jana au juzi sikumbuki, niliulizwa swali la jumuiyat au taasisi, kuanzisha taasisi za Kiislamu. Je, ni jambo liko katika manhaj ya salafu saleh kuanzisha taasisi za Waislamu, jumuiyat? Je, ni jambo liko katika manhaj ya salafu saleh? Maulama wa manhaj wanajuzisha kuanzisha jumuiyat al-islamia, jumuiya hizi za Kiislamu. Maulama wa kisalaf wanajuzisha kwamba ni halali, yafaa kuanzisha jumuiya ya Kiislamu, lakini kwa masharti iwe muongozo wake na katiba yake ni Qur'an na Sunna, kwa ufahamu huu wa salafu saleh, watu wema waliopita. Hii ndio iwe muongozo wake, hii ndio iwe katiba yake, isiwe na muongozo mwingine kinyume cha manhaji hii, isiwe na katiba nyingine kinyume cha manhaji hii. Kwa hiyo taasisi au jumuiya yafaa kuanzisha, Waislamu kufanya kazi pamoja, Waislamu kufanya da'wa pamoja, Waislamu kuunganisha Waislamu wenzao, lakini kwa sharti hili la kufuata manhaji hii ya haki, manhaji hii ya sawa, manhaji ya watu wema waliopita. Swali jingine nililoulizwa pia, niliulizwa jana au juzi sikumbuki, kwamba mtu mwingine akija akielezea da'wa yake nyingine ambayo si hii ya salafu saleh, akielezea kwamba kuna manhaji nyingine ambayo si manhaji hii ya salafu saleh, je, naye afuatwe? Swali hili niliulizwa kama sikosei jana au juzi. Swali hili nililijibu, lakini nikalijibu, aliyeniuliza akasema kwamba nimelijibu lakini hakuridhika, hakukinai na jawabu lile lilikuwa pundufu. Naongezea jawabu nililolijibu, wala sikumbuki tena nimejibu vipi ile jawabu pungufu, lakini najibu kwamba manhaji hii ya salafu saleh ni manhaji ambayo iko wazi na dalili zake za Qur'ani na Sunna ni nyingi, na dalili ambazo ziko wazi, dalili ambazo ziko wazi na wala hazina mushkil wala hazina ikhtilaf katika mufassirin, kwamba aya hii inafasiriwa vingine au dalili hii inafasiriwa vingine. Aya nilizozitaja hapa ni baadhi tu, aya hizi ziko wazi kuelezea kwamba ni wajibu kufuata ufahamu huu wa watu wema waliopita. Hadithi baadhi nilizozitoa pia zinaelezea kwamba ni wajibu kufuata ufahamu huu wa salafu salih, watu wema waliopita. Kwa hiyo manhaji hii iko wazi na dalili zake ni nyingi katika Qur'ani na Sunna, dalili zilizo wazi wala hazina matatizo wala hazina taawili nyingine wala hazina tafsiri nyingine, dalili za hadithi za aya hizi na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mtu ambaye anataka haki, mtu ambaye anafuata haki, hawezi akababaishwa na kuondoka tena katika manhaji hii na kwenda katika manhaji nyingine. Mtu ambaye anafuata haki na kufuata dalili za Qur'an na Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na aqwali sahaba na aqwali la ulama, maneno ya ulama, hawezi akababaishwa na kutoka katika manhaji hii ya kweli na ya haki na kwenda katika manhaji nyingine, bali walioko katika manhaji nyingine batila, wao wanatoka kwenye manhaji zile na kuingia katika manhaji hii sahihi. Wala utakuta mtu ambaye amefahamu manhaji hii ya haki, manhaji hii ya salafu salih, ameifahamu sawa sawa, utakuta kwamba mtu huyo anatoka na kwenda kwenye manhaji zile batila, bali wale wa kule wa manhaji batila ndio wanaotoka kule na kuja katika manhaji hii sahihi, manhaji ambayo ina dalili kutokana na Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuacha manhaji zile batila ambazo hazina dalili katika Qur'an wala hazina dalili katika Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam wala hazina dalili yoyote katika maulamaa rabbaniyun. Kwa hiyo wanaofuata haki na kufuata manhaji hii sahihi hawezi wakababaishwa na kutoka na kumfuata mtu ambaye yuko nje na yuko kando ya manhaji hii ya salafu saleh. Jawabu lile nimeliongezea kama yule aliyeuliza, nadhani kwa jawabu hili inshallah atakuwa ameridhika, wallahu aalam. Naam. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Sheikh min asfali. Salamu naudia kwamba tumetuambia kwamba taasisi kwa nchi taasisi katika Uislamu sio. Naam. Hayo salamu nakuja kwamba Mwenyezi Mungu alimwambia Mtume, haika dini hii ndio dini yako ni Uislamu. Naam. Wakati Mwenyezi Mungu akimwambia Mtume dini yako ni Uislamu, Mtume anatufundisha tunashapata. Wakati kuja Zambia, nifuateni hii njia, fuateni hii njia. Wala usipate njia njia. Utakupoteza. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Naam. Labda hizi taasisi. Kwa mfano basi si Waislamu. Islam dini ya Mwenyezi Mungu. Ukisema mimi ni Muislamu, dini ya Mwenyezi Mungu. Sasa ukisema mimi ni Mkristo, ukisema mimi ni Shafi, ukisema mimi ni nani ndio? Listi. Kama Muislamu mwingine anasema mimi ni nani? Je, nitaweza kupata majibu subula ambayo Mtume amefundisha? Barakallahu fikum. Haya ni maswali mawili tofauti. Kwa nilivyofahamu ni maswali mawili tofauti. Umeuliza kwamba kama taasisi zinafaa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameteremsha Uislamu mmoja tu, watu wasifarikiane. Hizi taasisi zinazosema kwamba zinafaa, hizi ni jumuiya za Kiislamu ambazo zinaunganisha Waislamu na kusaidia Waislamu. Hizi ni jumuiya na taasisi ambazo zinaunganisha Waislamu wawe kitu kimoja. Kwa hiyo jumuiya hizi zinapokuwa katika manhaji moja hii ya salafu saleh na akida hii moja na tabia hizi za Kiislamu, sio vibaya kufanya kazi pamoja na kufanya da'wa pamoja. Linalokatazwa ni kwamba watu watofautiana katika manhaji. Hili ndiyo maana ya aya hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipiga mstari ulionyooka, halafu kando yake upande wake wa kulia akapiga mistari mingine ambayo imepinda pinda, upande wa kushoto pia akapiga mistari mingine ambayo imepinda pinda, halafu na kuwaambia maswahaba kwamba hii njia iliyonyooka, hii ndiyo ifuateni. Na akasoma aya hii, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula, msifuate njia hizi nyingine, fatafarraqa bikum an sabili. Usifuate njia hizi nyingine zikakufarikisheni na njia hii iliyonyoka. Kwa hiyo kama jumuiya zote za Kiislamu zitakuwa katika manhaji hii ya salafus saleh na akida hii ya tauhid, hakuna vibaya, kwa sababu wanafanya kazi ya da'wa wote. Hawa wanaunganisha Waislamu na kuwasaidia Waislamu. Jambo linalokataliwa ni hizi manahiji batila, manhaji za batila. Hivi vikundi au jamaati Islamia haziko katika manhaji sahihi zote. Vikundi hivi, jamaati Islamia na taasisi mbalimbali haziko katika manhaji sahihi zote. Vikundi vyote hivyo na taasisi zote hizo haziko katika manhaji hii sahihi, bali ni vichache mno vilivyo katika manhaji hii sahihi, manhaji ya salafi saleh. Kwa hapo itakuwa vikundi vile vitakuwa vina makosa, wala havikufurishwi, wala havikufurishwi tukasema kwamba ni makafiri, la, kama katika kauli yako uliyoisema, la, havikufurishwi taasisi zile, zile zilizokosea manhaj hazikufurishwi, bado ni Waislamu na bado tunawaombea maghfira, tunawaombea hidayah, wawe katika manhaji moja, manhaji hii ya haki ya salafu saleh. Sijui kama nimekujibu bwana. Tayeb. Naam. Umetufundisha. Tuambie kwamba unatufundisha jinsi maswahaba walivyoishi. Naam. Maswahaba walikuwa kweli kwa wafuasi wao. Naam. Na maswahaba ndio walikuwa. Naam. Nadhani nimeelewa. Asante. Sasa katika kuelewa maswahaba. Naam. Katika hiyo maswahaba. Mhm. Unaposema jambo la taasisi, labda tupe mfano kwamba maswahaba fulani walikuwa taasisi fulani, maswahaba fulani walikuwa taasisi fulani. Kwa sababu tunaita maswahaba. Barakallahu fiku. Karne ya tatu. Ya tatu. Naam. Ndio gani kwa bora sana. Naam. Ndio president kurudi huko sisi. Naam. Sasa hivi tupe mfano kwamba labda maswahaba fulani walijawa wakawa taasisi fulani na wakawa kuna kwa taasisi fulani, na ndio ikawa ni katika ile ya ili tuwe tunaoa kabisa inshallah. Barakallahu fiku. Serikali zetu sasa hivi, serikali zetu sasa hivi zinalazimisha mambo haya ya taasisi. Hamwezi mkasaidiana Waislamu, hamwezi mkakusanya zaka kwa mfano, hamwezi mkakusanya sadaka kwa mfano, hamwezi mkakusanya mali zenu, hamwezi mkajenga misikiti, hamwezi mkajenga mashule, hamwezi mkajenga madaris mpaka muwe na taasisi fulani ijulikane kiserikali. Kwa hiyo hapa ni dharura, tunalazimika, tunalazimika kuanzisha jumuiya, taasisi ambayo itajulikana kiserikali na itasajiliwa kiserikali. Hapa ni dharura kwetu. Kwa hiyo ni dharura kwetu, tunawajibika kufanya kitu hicho ili tuunganishe Waislamu na ili tusaidiane Waislamu. Ni jambo ambalo linadharurika kwetu kufanya hivyo, pamoja na kwamba maswahaba serikali yao wao haikuwa inawalazimisha kufanya jumuiya hizo. Ama serikali zetu, hatuwezi tukajenga madaris, hatuwezi tukajenga maskuli, hatuwezi tukajenga misikiti mbalimbali na kusaidiana Waislamu mpaka tujenge tusajiliwe katika taasisi fulani na iitwe jina fulani. Hii ni dharura ambayo tunalazimika kufuata serikali na kuanzisha jumuiya hizo za kusaidia Waislamu, za kufundisha watoto wa Kiislamu na kugawanya mali za Waislamu na kugawanya sadaka. Kwa hiyo tunapokuwa katika jumuiya hizi, bado hatujatoka katika manhaji ya salafi saleh, bado tunakuwa pale pale katika manhaji ile na kufuata maswahaba. Hatujatoka kwa sababu tunalazimika kufuata amri za kiserikali tu. Hatuna serikali ya Kiislamu ambayo haitakuwa na jumuiya hizo au taasisi hizo za kulazimisha. Hatuna serikali za Kiislamu hapa katika nchi zetu, lakini serikali hizi zinalazimisha vitu namna hiyo, vitu vya jumuiya na vitu vya taasisi, ili watu kusaidiana na kuunganisha. Wallahu alam. Naam. Taib. Swali lingine au ule ule? Nitajaribu ku summarize kwa sababu muda unafaa mengi watu. Naam. Ni kwamba umejibu swali sababu nasoma. Naam. Swala la taasisi unasema swala hili ni dharura. Naam. Na maana wakati wa mtume alikuwepo, lakini kutokana na serikali inapolazimisha inabidi tuwe dharura. Naam. Je, msikiti kama huu kuita taasisi ni haki? Msikiti kuita taasisi? Eh, la, si haki. msikiti kuitwa taasisi si haki. Msikiti kuitwa taasisi. Msikiti hauitwi taasisi. Msikiti huitwa Masjidul Irshad, Masjidul Intisam, Masjidus Sunna, Al-Masjidus Salafi. Lakini huitwa masjidi kwamba taasisi masjid. Ha? Taasisi masjid hakuna. Si ndo nimekujibu kwamba msikiti unaitwa majina Masjidul Irshad, Masjidul Intisam, Masjidul Nur, Masjidul Khawf, Masjidul Jabbar. Ha? Ama Masjidul Taasisi. Ha? Aye, naam. Barakallahu fiik. Swali swali. Songe karibu. Naam. Ametangulia wewe. Naam. Naam shekhe. Naam. Mimi siulizi swali. Lakini nataka kujua, yani kwa sababu wewe ni mdarasishaji sasa utajua kama ni swali au sio swali. Mhm. Kwamba kama jinsi nilivyokuhimiza kwamba yani hii dawa ni dawa ya salati kama nilivyosema. Naam. Sasa yani kuhusu Uislamu kwamba yani wafanye mambo yao katika dini yao kwa ufahamu wema wa familia. Naam. Kwa wema. Naam. Sasa mimi naona yani naona kwamba ungegusia katika dawa hizi hizo dawa yani hizi zinazotoa dawa kama kugusa kwamba Waislamu wote duniani kwa utambua Uislamu aliofundisha Mtume na akawaachia wale wanafunzi baada ya sala swali. Naam. Kama jinsi aya zinavyokuja kwamba Mungu anafahamisha ndani ya Qur'ani kwamba akisema akimwambia Mtume kwamba kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Mhm. Hii naona translation si kama hii imeshaeleweka jamani. Kwamba ni hivyo kwamba Waislamu duniani kwamba tukidai sisi tunampenda Mwenyezi Mungu basi tumfuate Mtume. Naam. Na tukifuata Mtume basi Mwenyezi Mungu kuna kitu atakupatia kwamba atakupatia matokeo. Mhm. Hiyo ni sehemu ya mwanzo. Naam. Kwamba tukifanya hivyo sana kwa duniani tutakuwa tumefaulu. Kwa maana kwamba tumfuate Mtume kama alifundisha na tufahamu katika mambo yote ya dini kama walivyofahamu watu wa mwanzo ambao ni sahaba. Asante. Sasa hii naona mimi kwa mimi binafsi kwa kiasi kichache ninapofahamu kiwa hivi itakuwa nzuri zaidi. Sasa kuna labda Waislamu wengine ambao sangini labda kicho kigumu hasa unapogusia tu sala kwa swali atakuja kuuliza swali bwana ukija tu swala hiyo swala hiyo sala kwa swali Mtume bwana aachwa. Sasa hii naona yani mimi binafsi kwa nini kwamba kufanya namna hiyo yani katika dawa tulifanya hivyo jamaa tumpate Mtume na Mtume alikuwa na wanafunzi wake ambao ni sahaba hao akiwemo Abubakar na wengineo tufanye vile walivyofanya wao basi tutakuwa tumefaulu. Aina nyingine kumalizia kwa Uislamu wengi wanahamu kwa maswali Mungu kama alivyosema falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibhum fitna au tusibahum au tusibhum au tusibahum. Mambo kama namna hii yani inakuwa ni nzuri zaidi. Na hapo nagusia tena samahani kidogo yani Waislamu tutasema kidogo kwamba yani hii dawa ya salafia inge mtume yani tupate mtume na maswahaba hapa inakuwa ni nzuri zaidi. Sasa mimi naomba hivi nasema haya mwisho wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minin ukagusa hapa al-mu'minuna as-sahaba. Sasa angalia kule nyuma anasema wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minin wallahi ma tawalla fansubihi jahannam. Sasa angalia kwa nyuma kwamba atakayefanya mashaka anakuwa na wasiwasi na mtume baada ya kuwa na ubainifu na kupata njia isiyokuwa hiyo ambayo tunahitaji ambayo ndiye akapata njia isiyo ya umini ambayo ni sahaba atakuwa afanyaje amefeli. Sasa mimi niko na hasa wewe swali au sio swali. Bwana wewe hujafahamu bwana. Wewe mara mimi yani mara kwa mara nakariri kwamba kufuata Qur'an na Sunna. Sunna nini? Kufuata Qur'an na Sunna kwa ufahamu wa salafu saleh. kufuata Qur'an na sunna, au sikusema hivyo jamaa? Qur'an na sunna kwa ufahamu wa salafu sale, kufuata Qur'an, kurejea kwenye Qur'an na sunna na ufahamu wa salafu sale, au sunna sio mtume shekhe? Sunna nini maana yake? Ni sunna ya nani? Haya, sasa mimi sijasema hivyo kwamba watu warejee kwenye Qur'an na sunna kwa ufahamu wa salafu sale. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam amewafundisha masahaba Qur'an na hadithi zake, kwa hiyo watu wafuate ufahamu huo Qur'an na sunna. Sijasema hivyo nikakariri shekhe. Mimi nimeelewa. Haya sasa. Mimi binafsi nimeelewa. Sasa nimesema kwa Waislamu wengine ambao bado hawatambui. Wewe umewauliza hawa kwamba hawajafahamu hivi. Umewauliza hawa kama hawajafahamu. Sio wanapokuota duniani. Ah, nimefika nje basi. Naam. Ah, nataka kuendelea na swali la huyu bwana. Huyu bwana ameniuliza swali lakini pengine labda sikulifahamu. Masjidu Ansari Sunna. Jina hilo. Hilo lafaa. Hey, Masjidu Ansari Sunna jina lafaa. Ushaona? Ni kama Masjidul Khawf, Masjidut Taqwa. Kwa hiyo Masjidu Ansari Sunna ni jina lafaa. Ushafahamu bwana? Hey, wanibabaisha wewe kwenye maswali yako mara nyingi bwana. Hey. Naam, Sharif. Umweke sawa. Yafaa pia. Naam. Masjid Jumu'iyyah al-Ansar. Sah. Yafaa. Naona bwana. Sasa hapa stari tumeshasema msikiti huu ni kwa ajili ya kikundi cha Ansar. Ni watu sio wapiga wanasema mimi nauliza kujifunisha kwa nini? Ah, sawa. Sawa. Tunazungumza. Sawa. Hapa mzee alimpia mwanazuoni ni bora sisi tukaelewa elimu yenyewe sisi. Umeelewa bwana? Naam. Msikiti huu jamani ni wa taasisi ya Ansar Sunna. Kikundi cha Sunna kinaingia wapi? Huko. Lakini ungelikuwa kuna Masjid Bilal, lakini shekhe, ikiandikwa Masjidu Ansari Sunna haina maana kwamba watu wengine wasiingie. Haina maana hiyo bwana, haina maana hiyo kabisa. Kama unavyoelewa wewe, ikiandikwa kwamba Masjidu Ansari Sunna haina maana kwamba watu wa bid'a wanakatazwa kuingia, bali ni kuwahimiza watu wawe katika sunna. Watu wahimizwa waje kwenye msikiti huu, msikiti ambao unatekeleza ibada kwa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haina maana kwamba watu wengine wasiokuwa katika Ansari Sunna wasiingie, haina maana hiyo. Ushafahamu shekhe? Hiyo haina maana hiyo kabisa, wala hakuna. Kuna watu wanaandika misikiti majina yao waliowajenga, ambayo haijuzu. Haijuzu kuandika hiyo. Masjidu Bajabir, Masjid Bajabir, mtu anaandika msikiti kwa vile kaujenga yeye. Haijuzu, lakini haina maana kwamba msikiti huo unaingia familia yake tu. Haina maana hiyo. Shafahamu? Umenifahamu au umenisikia bwana? Naam shekhe. Mimi niko naomba labda hiyo swala nyingine nitakuuliza. Mtu akauliza akajitahidi kueleza lakini asifikie pale kwenye lengo. Sasa labda sisi tuulize. Naam. Mimi pia ningependa kujua. Naam. Kabla sijauliza swali langu kwenye hili ambalo tulishaguswa. Naam. Labda utupe hukumu ya jumla sasa. Mm. Kwamba imewekwa nembo ya taasisi au jina la taasisi. Naam. Wala haijaandikwa kwamba huu ni masjid fulani. Msikiti fulani. Yenye imeandikwa tu jina la taasisi. Sasa labda sisi, mimi nilikuwa nadhani kwa uelewa wangu mfinyu kwamba labda ile jina la taasisi inategemea ni taasisi gani. Kwa sababu taasisi kama taasisi sio haramu. Isipokuwa yale yanayotendwa na taasisi ndio aidha itaitoa ndani ya manhaj au itabaki ndani ya manhaj. Sasa labda kuandika jina pale bila shaka ni kuiadhimisha au kuipa manzila yake fulani. Sasa ikiwa kama ile taasisi itakuwa imeshikamana na manhaj, nafikiri ndio itaingia hapo uliposema wewe kwamba ni jambo lisilo na shaka. Naam. Lakini kama itakuwa ile taasisi yenyewe ni taasisi inajiingiza kwenye ambayo haiko katika manhaj. Naam. Sidhani kama itaswihi ku jina bala bas mujarradi ismi. Nasema mujarradi wa ismu ikiwa kwa mfano Masjidu Ansari Sunna. Naam. Masjidu Ansari Sunna umeandikwa hivyo msikiti. Jina lili lafaa kuandika mujarradi wa kuandika yafaa kuandika hivyo. Ushafahamu? Sawa sawa. Hii ndio nilokusudia. Sasa kwamba hawaangalii hawafuati manhaj ili ni jambo jingine. Ni makosa yao. Lakini nafsi ya jina yajuzu kuandika hivyo. Kwa hiyo akungalale. Naam. Nimemsikia Sheikh mmoja. Naam. Sisemi ni nani, lakini ni Sheikh na ni kiongozi. Naam. Miongoni mwa viongozi wa maeneo yetu. Naam. Na alhamdulillah anajisibisha na mwenendo sana kuswali. Naam. Na hata yeye akitoa mada zake anazigemeza kwa manhaj. Dilali za kisala. Naam. Lakini kuna kauli anazitoa mimi kidogo wakati mwingine nanipa shaka na nafikiri hii inaweza kuwa faida kwa sababu dawa kama zile tunazisikiliza wote. Pengine kuna mtu mwingine ashaye kusikiliza na madam leo tumekusanyika hapa kwenye kikao cha feri kama hiki cha kielimu basi tungependa kupata faida maelezo kuhusu hilo. Naam. Swala tata la wanachama. Mm. Watu kulipia form za wanachama, kuandika, kuweka signature katika zile form, na kuwa unazifanyia michango na nini, kujiunga. Naam. Yuko shekhe huyu amesema kwamba ni swala ambalo anashangaa mtu akilipinga kwa sababu ni jambo liko wazi sana. Ndani ya ile form ni kwamba mtu anawekewa masharti. Lazima ushikamane na mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kimavazi, kiakhlaki, kwa kila kitu. Ndiyo. Ukikubali, unatia saini hapa. Mm-hmm. Sawa. Mm-hmm. Asa mushkeli uko wapi? Wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwenyewe, amesema, niandikieni kila aliyosema, la ilaha illa Allah. Sasa ni vipi tena hapa wanakuja watu leo wakutaka kubomoa wakati hiki ni kitu kiko ndani ya sunna? Kwa akatoa istidlali hiyo, hadithi hiyo kwamba wanachama unafaa na watu upande wa pili wengine wanasema haufai. Sasa ni vipi mzani hapo mtu akisala kwa sunna na ametoa istidlali na bila shaka hii ni hadithi iko ni hadithi sahihi. Ndio nikasema katika muhadhara wa jana kwamba kuna watu ambao wanajinasibisha kwamba wao wanafuata Qur'an na Sunna kwa ufahamu wa watu wema waliopita, lakini vitendo vyao na mambo yao hayafuati manhaji hizo. Kwa hiyo mtu kusema tu kwamba yeye anafuata manhaji ya salafu saleh haitoshi, mpaka vile vitendo vyake na hiyo jumuiya yake na taasisi yake iwe sawa sawa katika manhaji. Swala la uwanachama katika Uislamu, swala la uwanachama kwamba lazima uwe mwanachama na lazima utoe ada kila mwezi, swala hili halipo katika manhaji ya salafu saleh. Nimetoa mfano Sheikh Uthaymeen rahimahullah, Ibn Uthaymeen rahimahullah alikuwa na madrasa na msikiti na wanafunzi mbalimbali wa kutoka mbalimbali. Hakuwa na wanachama, hakuwa na kwamba kuna wanachama na kutoa ada kila mwezi, wanatoa kile mwezi shilingi 1000. Hakuwa na hivyo. Ni kwamba ni jambo ambalo haliko katika manhaj, mambo ya kuandikwa katika vyama, mambo ya kuanza chama na mambo ya kutoa ada na mambo ya kutia masaini kila mwezi una risiti yako wewe ya kwamba ni Ansaru Sunna. Hili jambo haliko katika manhaj na dalili aliyoitoa ni dalili ambayo ni mbali, ni qiyasu ma'al fariq. Tafadhali. Ni dalili ambayo iko mbali. Sisi sote tumeandikwa na nani kwa Waislamu? Sote sisi tumeandikwa na nani? Tumeandikishwa wapi kwamba nyinyi ni Waislamu nyinyi? Basi jina lako andika hapa. Abdul Qadir Hashim. Wewe ni nani bwana? Andika hapa mtu fulani. Tumeandikishwa wapi? Kwa hiyo hakuna swala la chama hicho kwamba wewe nyinyi mwaandikisha wanachama katika Waislamu na kuna wanachama hai, wengine si wanachama, watu wanaotoa ada ndio wanachama hai, watu wasiotoa ada ni wanachama wafu sijui. Hili swala haliko katika manhaji ya salafi saleh. Tumeona sisi tumeona jumuiya nyingi zimeanzishwa katika mashehe wengi wa kisalafu wameanzisha wanafunzi wao na hawakuwa na wanachama wanaotoa ada kila mwezi. Yeye kapata wapi swala hilo? yeye anayesema hivyo kapata wapi dalili yake? Kwa hiyo hakuna. Ukweli ni kwamba hakuna mtu anadai kwamba afuata manhaji ya salafi saleh, lakini mambo yake na vitendo vyake haviko katika manhaji hiyo ya salafu saleh. Wallahu aalam. Inshallah laja katika hii hadithi ambayo imetolewa na ndugu yangu kuhusu wanachama kwamba niandikieni kila natamka la ilaha illa Allah. Naam. Mimi hadithi hii nijaribu kuiangalia na mimi nakuuliza nisaidie. Naam. Hadithi hii katika kitabu Fathul Bari. Naam. Kitabu al-Jihad na kitabu al-Hajj. Naam. Ni kwamba katika kitabu al-Jihad iko pale yazungumzia kuandika wale askari wa kujishi. Naam. Na hadithi hii ndefu. Naam. Kama Mtume sallam sahaba anasema kwamba aliandika mpaka kufikia wote 1500. Naam. Sasa kama itakwenda ile wanachama, ina maana wanachama wakati Mtume sallam walikuwa ni kama sahaba tu ambao walikuwa 1500 kwa ndugu vitani. Kama tunatumia ile dalili kwamba ndio wanachama. Kama itakuwa ni hawa wanachama 1500 ambao kwa hiyo hadithi wapo. Hao wengine wanachama wako wapi tukiwa na chama na sisi? Aiywa. Barakallahu fikum. Sheikh Hussein ameweka wazi zaidi. Sheikh Hussein ameweka wazi zaidi swala hili la hadithi iliyotolewa huwa ni dalili, kama nilivyosema kwamba ni qiyasu ma'al faru. Hii dalili si dalili ya uanachama, si dalili ya kuanzisha chama na kuanzisha uanachama. Sheikh Hussein ameweka wazi zaidi kwamba ile ilikuwa ni kuandika wanajeshi watakao kwenda katika jihad, wale ndio aliyosema Mtume SAW waandikwe majina yao, wala haina maana kwamba wasiokwenda katika jihadi si Waislamu, wala haina maana kwamba wasiokwenda katika jihadi si maswahaba wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali ni kuwajua wale watakaokwenda katika jihadi idadi yao. Hii ndio maana ya hadithi hiyo kama alivyofafanua Sheikh Hussein Sembe hafidhahullah. Wallahu aalam. Naam. Swali langu liko katika hadithi ndio ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuanzia Mayahudi walioandika katika makundi 71, Manaswara makundi 72, na umati Muhammadi watagawanyika makundi 73. Na katika makundi yote yataingia motoni. Sasa mimi swali langu lilikuwa kidogo katika hao manaswara. Je, katika hao manaswara si katika umati Muhammadi? Kwa sababu kuna hadithi Mtume anasema hao Yahudi au Nasara akanisikia mimi nimekuja na dini ya Kiislamu, akifa anakuwa ni mtu wa motoni. Sasa hawa manaswara sasa hivi wamesikia Uislamu, je, si katika umati